तुझको देखा तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है बनकी कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है बनकी कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा चूने। नींद चुराए तेरी किसने असर ना, तूने तूने ओ शेर चुराया तेरा किसने असर ना, तूने तूने ओ ओ ओ। पड़ा है क्यों इस रूट की सारी लाइनें तो व्यस्त पड़ी है। लड़ा लड़ा नजरें उड़ने दे खबरें, कंट्रोल नहीं अब होता तू मस्त पड़ी है। अभी तो तेरी जिंदगी में ना कोई गम है, इसके चक्कर में होंगे दिन रात तेरे सुने। तेरे चेहरे में तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा चुने।